beraber ağlaşalım, beraber anlaşalım ve dini İslam'ı hayatımıza hakim kılmaya çalışalım. Bakınız imkanlarımız çok az. Şehzadebaşı Camii Şerifinde vallahi bu pazar günü cemaati sığdıramadık. Cemaatin büyük kısmı ayakta kaldı camide. Şehzadebaşı'na cemaat sığmıyor. Müslüman hanımefendiler feryat ediyor. Daha geniş bir yer yok mu hocam? Binlerce kadın vaaz-ı nasihat dinlemeye gelecek, yer yok diye gelemiyoruz diye evimize sayısız müracaat oluyor. Vicdanım sızlıyor vallahi. İstanbul gibi yerde imkansızlıkla sıfırıyoruz. Şehzadebaşı Camii'ne cemaati sığdıramıyoruz. Bu pazar iki kapının ağzında yarı yarıya cemaat ayakta kaldı. Elinde ayakkabısıyla vaaz dinlemez bekliyoruz. Çok yazık bu perişanlık. Olmuyor. Hatta arkadaşlarımızın bir kısmı geliyor hocam diyor. Meyhaneden kaldırdık diyor, birkaç arkadaş getirdik. Şurada bir vaiz var, nasihat var diye meyhaneden, gazinodan getirdik. İçeriye giremeyince zaten bahaneye bakıyor, döndü geri gitti diyor. Şu perişan, biz İslam'ı anlatamıyoruz. Cemaatimize hitap edemiyoruz. En açık bir zamanda elin kafiri yüz binlere hitap ederken bizim elimizde imkan yok, kapımıza gelen cemaate İslam'ı anlatamıyoruz. Onun için uğraşalım, didinelim, çırpınalım. Hayatımız fanidir. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akibet dünyadan gitmektir işi. Mutlaka gideceksiniz. Gitmeden evvel Allah'ın dini hizmetiniz olsun. Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzünüz olsun kardeşlerim. Böylece pazar günü Şehzadebaşı Camii'nde buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen ta uzaklardan kalkarak bu zevk-i sefa eyyamında senin camine koşan, senin huzurunda toplaşan kadın erkek şu samimi ve sadık kardeşlerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Mahşer günü de böylece bir arada toplanmayı, civar-ı Mustafa'da cem olmayı, onun şefaatine mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, vakti olanlarımıza deva, vakti olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Milletimizi, memleketimizi ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi içimizdeki din düşmanlarına hidayet nasip eyle. Amin. Hidayet nasip değilse cümlesini kahretsin inşallah. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.